हिजर के किस्से हमसे न पूछो हिजर के किस्से ना पूछ हमसे न पूछो हिजर के किस्से हमसे न पूछो हिजर के किस्से अपनी कहो अब तुम कैसे हो अपनी कहो अब तुम कैसे हो किन सोचों में गुम रहते हो कितनी मुद्दत बाद मिले हो कितनी मुद्दत बाद मिले हो किन सोचों में गुम रहते हो कितनी मुद्दत बाद मिले हो।